خدمت شما میں تلاوت کو دریائے کریمے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور دے گئے کہ بے مردم بوش ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر شما واقعا با اللہ محبت دارے، اگر شما مدعی دوستی و محبت با خدائے، شما اسے کہ مارا با اللہ محبت ہا و شما خواہان اشیے کہ اللہ شمارا دوست بداری با شما محبت بکان، بڑا راہ و طریقہ اشیشیں کہ فتبعونی ازمن پیروی بکنے، چیزی کہ من شمارا بشوانی سر عمل بکنے، منی دستورانی سر عمل بکنے. یو حبیبکم اللہ، گڑا اللہ شمارا دوست داری، اللہ با شما محبت کا و شمی گناہا مورد مغفرت قرار دا. واللہ غفور الرحیم، و اللہ تعالی بسیار بخشندہ و مہربان. نی راہ نجات یک مردمی کی لوٹی نجات حاصل بکان، بندے محبوب خدا قرار بگیری، اللہ گورا ارزش پیدا بکان، ای راہ فقط و فقط ہمشی کے از دستورات اللہ و دستورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی بکان. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ مردمان اب بغش کے از اللہ و رسول اطاعت بکنے، اتباع بکنے، پیروی بکنے. اگر مردمان قبول نہ کو، روگردانی کو، حاضر نبی تنگی تیسر ایمان بیارا، ہستی دستورات پیروی بکنا، گڑائی مردم بزانا کے اللہ آ بندی ہے کہ اللہ اللہ رسول سرا ایمان نہ آ رہی، ائی کافریں و اللہ تعالی کافراں دوست نہ داری. برا یک مسلمانیا، برا یک مومنیا، باید کہ اللہ و اللہ رسول دستور از تمام چیزاں مہم تر بھی مسلمان مومن واقعی دستور خدا و دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر ہمہ چیز مقدم داریتے ہیں. ما شما مطالعہ بکنے زندگی صحابہ کرام سیرتا، یاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگیہ، تابعین تبع تابعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی مطالبہ کنے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زندگی مطالبہ کنے، امام شافعی ہے، امام احمد ہے، وہ دیکھے صدہ مسلمانوں نے بادی ہے یہ کہ مسلمان واقعی بھی تگا مومن بھی تگا ایشا سایہ کتا تلاش کتا کے منہ بمو از حرکات و سکنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی بکنا ایشا دروتی تمام شؤون زندگی کوشش کتا کہ محمد اور عمل بکنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کتا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشانہ از ہر چیز محبوب تر بیتا نزدشان بر ہر چیز مقدم بیتا بلکہ کارہائی کے فرض نیا واجب نیا سنت نیا عمل شرعی نیا ولی چون آ عملا آ حرکتا بس ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچک تری نسبت تعلقی بھی تھا ایشان با ایا ہم محبت کو تا دوست سے داشتا ایشان سوچو تصور بکنے کے میت فی ید الغسال بھی تگا میتی مردگی کے در دست مردشو قرار بگیری میت ہچ اختیاری عزوت نداری نا غسال شودوک ہر کشا یا لیٹی نی آئی لیٹی نندی نیتی دستی چستکان ہچ عکس العمل عزوت نشان ندا یہ حضرات صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ بزرگوار اولیاء عرفاء صدہا ہزارہا مسلمانہ نے بعدی شاہ مثل ہمی میت فی ید الغسال بھی تگا شاہ چارتا کہ دستور خدا چھین ہر کاری کے کتا شاہ ہر حرکتی کے شاہ انجام داتا یہ سرا شاہ چارتا کہ دستور خدا در زمین چھین آیا اللہ عزمی کارا راضی راضی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور مطابق ہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل راضی راضی نہیں اگر چاڑتے گئے کہ میں عمل میں حرکت خلاف ہے رضا خدا و رسول گڑا ضائع پرہیز اشکتا صحاب کرام زندگی مشمہ مطالعہ کنے بزرگان دین زندگی مشمہ مطالعہ کنے کہ شاہ چھونے عاشق خدا و رسول بھی تگا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی معروف ہی ہیں. بعد از عشاء کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از غزوہ طائف فارغ بھی برگشت موقع وجہ درمی مسیر راہ در ایک جایا داریتے ہیں منزل کا صحابیاں اذان دیاں حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پسر کوچی کی بھی با دیگے چند تا پسر و بچہ لیوا بھی یہ اذان بانگ توارا کے اشکنا لگن تو امی ادائے درارگا صحابیانی اذان بانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چھکانی صدای عشقوں چھکانا طلب فرمائنی لوٹی تے وہ جس کن کے شمیتوں کا کئی صدا بلانتر بھی تا چو گوشن کے ابو معذوری صدا چو درستوں بلانتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالی انہوئے سراوتی دست مبارکہ مشی دست سری مشی و اذان آئیے تعلیم دا شہادتین آئیے تلقین کا مشرب اسلامی کا حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سر مید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی دست مبارک ای میدانی سرا ایر کتگا تمام زندگی ای میدانا قاتے نکا نچن مردم جوست کنا کہ بابا تی مید مزانا تو نچنے کسی ماں ایشانا نچنو چرا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے دست ای میدانی سرا کب دا وجہ دست جتگا ای عشق بھی تیشانی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک روچی یا جائے رو گئے یک اتاغ خوب نمائی گندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیں جوستو کن کہ یہ اتاغ کھئی گئے صحابہ گوشان کی وجہ فلان انصاری صحابی ہے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکت بھی خاموش بھی چیزی نگوشی دے موقع یہ انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر بھی تھے عرض سلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرمائنی جواب سلام ندا یہ صحابی دو مرتبہ سلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازم اعراض فرمائنی یہ انصاری صحابی از صحابیاں جست کن کے علت چیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام جواب ندا صحابیاں مشن کے مادگی چیزی نزانی فقط ہمیں اندازہ مزانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از کنار شمی ہمیں اتاغ لوگی کشم درست کتا وجہ رد بھی تا وجہ جست کتا کہ لوگ کئی گئے ماں خوشتا فلان انصاری صحابی ہے گئے یہ انصاری گاپا کیا شکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر نبی بلکہ بلا فاصل ہے بلا نبی تی رو وہی اتاغ لوگا کہ بتلاش زیاد زعمات زیاد دیگے درستی کتا شے بخاک یکسان کرتے ہیں بخاک برابر کام ایشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشان دیکھے ہمیشہ ہمیں فکر دامنگیر بھی تھا کہ ما پوچھکتے رہے ایشان حرکت کار مکنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراحت بھی بھی ایش مانا تو بھی تینے ما حاضر بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی وجہ چی اشکال داری چی مشکل داری اندر شریع حکمی چی ہیں حکمی جس کو تگا اسی گورا رب تک تھے آئی گورا رب تک تھے دیکھے حضرت ابو جحیفہ سوائی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کی دیگر از یاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آبی فرمانی کے یک رندی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر بھی تو من نان گوشت شر سیرا وارتگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسے کے میں نشتو ماں آروگ جت ماں گارتے گارتے گی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ کف عنا جشاک کف عنا جشاک وجہ فرمائیں کہ وتی آروگا وتی گارتگا کنترول بکا پرچی کے عام اردمانی کی دنیا تو کا چھ درستہ سیرتے رہ بما گشتر غزا ورا پرخوری کنا قیامت روچا چھ درستہ گشتر شدیگ بنتی گروس نے با ہمیں یکی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں تگا حضرت ابو جحیفہ بعد از 30 سال یکرم تی گوشتی کے یہ مدت 30 سال ہیں مدت 30 سال ہیں بعد از عشق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلمہ ارشاد فرمائیں تھا کہ کف عنا جشاک اے ابو جحیفہ وتی آروغا وتی کارتگا کنترل بکا بیدار من انداز سیری شکم غزا نوارتا ماں سیرا غزا نوارتا اسی سال ماں اس وقت ماں انچو غزا نوارتا کہ ماں سیر بگو با برنامہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بھی تھا کہ اگر نہاری وارتا سباری کی وارتا بڑا شامی نوارتا با اگر شامی وارتا بڑا نہاری نوارتا حضرات صاحب کرام بتگا شاہ حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہم صحابی اما از کسانی کے در آخر حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان آرتا بعد از فتح مکہ 40 روز قبل از وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان آرتا اما اسی ایمان بچارے اسی اتباع رسول بچارے یکرندی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتی غلامہ رادا کے تو برائے من برو اسفی خرید بکا اسفی کے قیمتی 300 درہم بی بی غلام رو اسفی خوبی انتخاب کا فروشندے جوست کا کہ قیمتی چن چکی ہیں اسی 300 درہم اسی برے بامن پیش منی آغا برے واجکارا اطرا پولا پرداخت کا قیمت پرداخت کا غلامہ فروشندے کاریتے ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے برا حضرت جریر جوس کا کہ تیاس پہ قیمت چھن چکے ہیں اور اسی 300 درہم حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانی کہ 300 درہم خیلی کمی 300 درہم خیلی کمی تی اسف گشتر ارزش داری تے. آیا تو حاضر ہے 400 درما یہ غلام اسپا گما باب کنے فروشندے خوشی کے وجہ منی اسپ قیمت 300 درم ہے. بولے تو اگر 400 درم دے تو اختیار دار ہے. ہاں سر درم تو احسان ہے تو کہنا گا اگر نا قیمت ہی 300 درم ہے کہ موقع بشو. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ 400 درم کم ہے تی اس وزشم گشتے ارزش داری 500 درم من حاضر ہوں اشیا ترا خرید بکنو. بعد گوشی کے من حاضر ہوں 600 درم ترا بھی دیوں. بعد گوشی 700 درم و در نہایت 800 درم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو دا تو یہ اسفی کے قیمتی 300 درم ہے با 800 درم آچا شخص خرید کا. مانو تو رنچ طور کریں دکانا فروشندے چطور کنا نگی میں مشتری کی کہتے ہیں اسی چاری تی بارشی چطورے نے سریشی ناوارے دے نابلہ دے جنسی کے قیمتی 7000 تمنے 150 کا 150 کا اگر آپ اسی کی وہ گران ہے اسی مشکل نے تو مان دیکھ رہا 150 جاتا تو ست سیب دے ست سیب دے. رندی ماں ربتے دا رادیو خرید کرے گا رادیو خرید کرے گا منجوس کو کہ بابا اسی قیمت چنچ کیوں اسی کے اسی دہے ماں دا بوا کرے گئے بلے تو ہاشت پہ دے رادیو کسانی ہا ڈیجیٹالی جی پاس وشنتی جی پاس اسی سے قیمت ہی دہے بلے تو ہاشت پہ دے دست دار مکم جزاک اللہ خیر ماں 8000 تم داد یہ دی روچا ماں روٹی کے بھائی ہم دیکھیے یہ ہم تران سے آستے ہیں تران سے خرید بھی کرو تران سے خرید کرنے کا رب تو ماں دیکھیے دکان یہ منجوس کو کہ بابا یہ رادیو اس میں چیچ کو بوا کرنا گیا اسی 6000 ششی میں بوا کرنا گیا آج یہ آیا 2000 تو منع گھیسیں گے شش رادیو ہشتا وہاں بوا کو وہ 2000 گھیسیں گے تو منت ہی ہماری سری لڈ کہ مانگو دیکھ رہا دا دیں گے بولے تو ہشت بھی دے نی فروشن دے یہ فہما تو ٹھیک ہے مشتری دے گئے ساچ پاچ بے کام کھلا نہ یہ سارا بھی آپا بھی تراشی کھلا ہی سارا یہ رب کام واہ خریدار ہم دے گئے آئیے خوشی شمشے تلاش ہمشے کی جس بنا مفتہ بے رسی یہ مروچی کے مسلمان ہیں اوشی کے 10000 چیز منا 5 برسی بلکہ مفتی منا بدا یہ بیچارے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپی اب فروشن دے گوشے گے منی اسپی قیمت 300 درم ہے صحابی 800 درم آئی دا تو 800 درم خرید کام مردم تعجب کنا جو سکنا کے وجہ تو چھرا ہی پیما کت حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توزیدہ فرمائنی کے بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و النصح لکل مسلم میں عمل بخاطر شیعہ کتا کہ من بیعت کتا ماوتی دست در دست مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داتا من عہد و پیمان بستا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کتا کہ من نسبت بے تمام مسلمانہ دل سوز بوں خیر خواہی کنو با تمام مسلمانہ بخاطر شمع یہ کار کوت یہ تقاضی خیر خواہی امی بیتا تقاضی دل سوزی امی بیتا کہ ما ادا 500 درم ای اضافی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انشی واقع شبیہ واقع داریتیں حضرت وکی بن جراح رحمت اللہ علیہ استاد امام شافعی رحمت اللہ علیہ و از شاگردان برجسته امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ، امام وقی بن جراح رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ یک روچی من نزد امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ نشتگتوں کہ یک جنینیا گودی اور پارچے ابریشمی خدمت امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ اور تو گوشتی کے وجہ یہ پارچے برائے من بہاب کام، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ بچی قیمتی بوائی کنو، قیمتی چن چکے ہیں اور جنین گوشت کے سات درم ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ سات درم کم ہیں اتی گود گشتے رازش داری، جنین گو کہ دو سات درم، امام ابو حنیفہ فرمائے کہ دو سات درم ہم کم ہیں ایتی گود سی ست درم ارزش داری، سی ست درم جنین گوشت کے مشکل نہیں سی ست درم بھی دے، امام حنیفہ کو کہ سی ست درم ہم کم ہیں جنین گوشت ارے چار ست درم گوڑا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ اس میں گود چار سات درم گشتر ارزش داری اور جنین گوشت کے وجہ شما باما شوخی کرنے گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ میں شوخی نہ کرنے گا تو شرم بڑا وتی مردی نہ راب دے، یہ جنین رابط وتی شوہری مردی نہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گوشت کے گدی کی شما ارتا بے نظر من پانچ ست درم شی ارزش داری، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گدی کے یہ قیمت ست درم آ وہ پانچ ست درم خرید خود چرا بایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نو سے لکل مسلم چون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توصیہ کتا کہ شما مسلمانہ یک دیگر خیر خواب بے، شما مسلمانہ فائدے نسبت بھی یک دیگر دل سوزی داشتے بے بے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوٹے کہ ہمشی سرا حمل بکم بھی خاطر آئیے یہ کاری کود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب یہ مشہوری ہیں راوی حدیثیں حدیث روایت کا حضرت سلمان فارسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارا توصیہ کو تک ہے شمئی خوراک شمئی قوت بائدیں بے اندازہ آزو گیا بے اندازے راہ توشے توشگا یک مسافر اشتر سواری بھی بھی شما ہمیں چو دنیا تو کا توشک بھی زیرے کے یک مسافر اشتر سواری زیرے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توسیہ بھی تک کہ ماری کتا حضرت سلمان فارسی فرمائنی نیالا بیائیں بیچاری کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کیا اندازہ ہے توصیہ سر عمل کا، امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الحجرت امام مدینہ منورہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ منزل نبی تھا لوگی نبی تھا زیر سایہ ای وجہ نشتا ہر نمگا سایہ تارتا ای وجہ تارتا ایک شخص سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت حاضر بھی یہ کیا زیرادت مندان و عرض کنتے کے وجہ مان لو تم برا شما اتاغی درست بکنو شما رو بہنی ایک اتاغی بی بی کہ خدا شما استراحت بکنے گرما گا تابستانا شما را چھے گرما محافظت بکن و در زمستانا چھے سرمایہ چھے سرتی شما را محافظت بکن. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاندار مدائن تمام چیزیں در اختیار داری وری منزلی نیستے بدون لوگ آنچو زندگی کنتے زیر سایہ نندی یہ شخص شکی وجہ تو من اجازہ بھی دے کہ میں برائے تو لوگی درست کنو اتاغی درست کنو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانی کہ من نیاز بے اتاغ نہ داروں شی زیاد اسرار کان. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازی دنتی آخر شہر تبرو درست بکان یہ شخص پاد کے حرکت کان چند گام روتیں دیما چند قدمی چس کو تگا کہ حضرت سلمان فارسی تواری کان دوست کان کہ کیفت ابنی ہی تو چھتورے اتاغے بارے من درست کنے. یہ شخص جواب دا کہ ابنی ہی ان قمت فیہ اصاب راسک و ان استجعت فیہ اصاب رجلک. اس کی وجہ من برائے تو یہ کہ اتاغی ہنچین درست کنو کہ موغی کے تو پاد بھی آئے بوشتے اتاغے سخف بتی سرا بلا گیتی تھی سرا جنگ بوا و اگر تو دراز بکشے وب سے تی پاد دگے دیوارا بلا گا اتاغے دیوارا تا بلا گا یعنی اتاغے خیلی کوچھے کو مختصری برای تمہیں درست کنو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خوش بید گوشی کی شرح بابا برو درست بکان برو درست بکان چونی یہ شخص زانتا کہ اگر میں ایک مزنی اتاغی درست بکنو زامت بکشوں حضرت سلمان فارسی ہنچی مردمی کیا یہ تعویل لگی نہیں دیکھے منی زامت بہت رہ رو لذا میں ہنچی اتاغی درست بکنو کہ یہ باب میلی بی بی حضرت سلمان فارسی یہ تعویل بھی گری تھی. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. حضرت نعمان بن حمید رحمت اللہ علیہ فرمائنی کے درما زمانے کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاندار بھی تا مدائنے عامل بھی تا مدائنے من بے اتفاق وتی دائیہ یہ وجہ خدمت حاضر بھی تو ما دی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تغیر دو گا پگئیں حسیر تغیر دو گا پگئیں ما جس کو کہ وجہ تو چھے کنے تو تغیر دو گا پگئے گوشی بلے من بیا کے درمی بیا کے درمی پیش خرید کروں برگ خورما گوشتی که من زیرون و گوشان ای تغییر دن گوپون و پدا ای تغییر دن ما به سی درم و بها کنو یک درم یا پدا دو مرتبه ما پیش خرید کنو پیش زیرون برگ خورما زیرون با دیگه یک درم یا ما وطی چھکانی سر خرج کنو و یک درمیہ در رائے خدا صدقہ کنو. یہ منی زندگی ہے، منی عمل ہے. اگر حتی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منا ازی کارا باز بیداری من بکا، من ہرگز باز نہیں آیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانی کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 درہم حقوق گفتا چھ بیت المالا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 درہم حقوق داتا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حقوق در رائے خدا صدقہ کتا، یہ کہ درہم یہ نظر تگی گبوتی دست رنجا امرار معاشی کتا تغیر دی گوابتا گو امرار معاشی کتا ہوتی زندگی کتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیبیں آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور سرا ماں عمل کتا یا نہ کتا، یہ حضرات صحابہ کرام بیتگن کے اشان سائے کتا تلاش کتا کے دستورات خدا و رسول سرا صد در صد عمل بکنا نمرے صد بگنا کم مکی اگر اشانہ شبے بیتا کم مکی اشکال بیتا آیا چاہیے پرہیز کتا. متاسفانے مروچی ماں مسلمانہ گناہ کنے اللہ اللہ رسول دستور و پائمال کنے خلاف شر عمل کنے بعض وقتی عمل ہم توجیہ کنے دنبال دیگے راہ کر دیں گے تریں کہ کجا مارا رائے برسی میں عمل جائز بھی مروچی تو بوشے کہ بابا یہ کار ناجائز ہیں خلاف سنت ہیں مکروہ ہیں خوش نہ تھے شر شر مردما خوش نہ تو بابا اشکال لداری مشکل ہے نہ فلاں کسا چھو گشتا فلاں مولوی چھو گشتا مردم خوش بانشیا ناجائز ہے کلمیا مردما خوش نہ تھے ناجائز حرام خلاف سنت خلاف شر مکروہ ماں مسلمان سائے کرنے کے بارے وقت راہ در بھی کیجیے حدیثہ چشم بندہ بدترین بندہ قرار داتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن حدیث سنن ترمذی تو کہتے ہیں کہ بیس العبد عبد ابتغى الدین بالشبہات، بیس العبد عبد ابتغى الدین بالشبہات، چقد بدیں چقد زشتیں اما بندے کے لوٹی دین سر عمل بکم وسیلے شک و شبہ لوٹی کے دیکھے ناجائزہ جائز بکم ہوتی واسطے راہ در بگی جی وتی عملہ خلاف شرعی نادرستیں توجیہ بکم، یہ بدتری بندے شی بے سل عبد عبدن ابتغى الدین بالشبہات. اللہ تعالیٰ ماشمارا درستاں کہ یہ حرکتا محافظت فرمائنی یہ حضرات صحابہ کرام بیتگا بیچارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منتظر بیتگا کہ وجہ کم کے اشارہ بکا تو کم کے اشارہ شاہ حضر بیتگا اس طرح دیکھے وہ تھی جانا فدا بکنا صد در صد اس طرح عمل بکنا امی اتباع خدا و رسول بیتا کہ اللہ تعالیٰ شانہ عزت داتا سربلندی داتا سروری داتا تمام دنیا نشانی پادانی چرا پائے مال بیتا دنیا مستریں اور قدرت نشانی نام اشکونا کا دیکھے لرز بر اندام بیتا گا اقبال کے گوشتہ جائے خدا بجائی گوشتہ درستی گوشتہ بلکہ انگا کم بھی گوشتہ سروری در دین ما خدمت گریس عدل فاروقی و فقر حیدریس آن مسلمانان کے میری کردند، در شاهنشاهی فقیری کردند، در امارت فقر را افزوده اند، مثل سلمان در مدائن بوده اند، در امارت فقر را افزوده اند، مثل سلمان در مدائن بوده اند، حکمرانی بود و سامانی نداشت، دست او جز تیغ و قرآنی نداشت، هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست، زن که ملت را حیات از عشق اوست، برگ و ساز کائنات از عشق اوست، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روزی است که کورا، عشق او روزی است کورا شام نیست. الله تعالی ما شما را توفیق بده که ما شما صحابه گونه عمل بکنی. قصه واقعات در زمینه خیلی زیاده، کجا صحابیه قصه مردم بیان بکن. آخر فقط یک قصه دیگر کارون، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، یکی از سرداران یمن بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شی تازہ مسلمان بھی تگا دیکھے آ صحابیانی رنگی آپے مانگا نظر تگا نگر تگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک خطہ زمینی کی حضرت وائل بن حجر دنتے در حضرموت یمن، و حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستور دا کہ تو برو با وائل بن حجر و ای زمین آویشہ واگزار بکن بدے، ای زمین مشخص بکن واگزار بکن بدے شیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائل بن حجر مامرا بھی در کپی، حضرت وائل بن حجر اشترا جماز بھی، حضرت معاویہ سواری گون نبی ہنچو پیادگا یا امرا بھی تین روتے ای ریگستانا گرم بھی روچ کے در کے گرم بھی تین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فا دے لگا سوچا گا فا دی سوچا، حضرت معاویہ حضرت وائل بن حجر گوشی تھی کہ تو منا اجازہ بھی دے کہ ماں اس طرح جماز موتی اشتا منی پاس سوچے گایا، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسلمان بھی تگا جواب دے کہ لست من ارداف الملوک، اما کمکی اما غروری اما نوابیے کو سرداریے سرا بیتے اسی کے لست من ارداف الملوک، تو ہی لیاقت ندار ہے کہ اس طرح گما دے گے جماز بے بے منی اس طرح تو گما ہم نشین بے بے منی کشا بنے دے تو لیاقت نہ دارے تو چھو بکا منی یہ ہوش تیرے صاحب کے ہر جا کپگے وتی فاد ہمیں صاحب سرا ایر کا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہمی حالتا دو تین تا حضرموت یمنا حضرت وائل بن حجر امراہ بیتے ہیں دیکھیں ہیچ نہ گوشیتے ہیں ساکیت بھی چرا چون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور داتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا کہ معاویہ تو شے امراہ بھی برو یمنا وا اس زمینہ اسیا وا گزار بکن میں دے شعیف ہے معذرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور سرا عمل کو تعالیٰ تعالیٰ مشمارا ہمیں توفیق بدا کہ ما ہے عزیز صحابہ کرام و پیروی بکنے مثل شامل بکنے، سروران گرامی صاحب کنے زتر بھی آئے اب تک یک روچی سیدھا چار کلمہ دینی بیان بیتے ہیں. بسیاری گندے کے مسلمان خیلی کوتاہی کنا سستی کنا نہ آیا یہ پندو اندرز نصیحت یہ غذائے قلب ہے, یہ داروئی برائے قلب. ہنچو کے میش میں یہ جسم ظاہری یہ قالب ظاہری نیاز بے غذا داری تھے, نیاز بے دارو داری مشما سہ روچی سہ وعدہ غذا وریں سبانے وریں ناری وریں پدا سبارے وریں پدا شام وریں وا کہر چیمی سہیں وعدہ غذا ہے. دیکھیں ہم مشما یہ دیکھے وعدہ ہاں آجیلی چیزی وریں چھائی وریں نوشابے وریں اسے مشما اہمیت دیں, دارو مشما اہمیت دیں, بیمار میں رہیں دارو استفادہ کرنے دکتر رہے ہمیں فہما یہ خال بام دے گئے اسی نیاز میں غذا دار اتنی اسے باید غذا وتی دارو وتی مرتب میں رسی بلکہ خالب مہم تیرے خالبا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتاب مشہوری داریتے ہیں یا علوم الدین, یا علوم الدین تو کا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فاتح موسیلیہ قول نقل کا فاتح موسیلیہ فرمائند کے آیا یک مردمی تا سہ روچا غذا مرسی داروی مرسی آیا میری یا نہ میری مردموں کو بھلے وجہ بھائی میری تھے تا سہ روچا یک مردمی ہے مردم اے نہ ورگی بدا غذائی بدا نہ داروی بدا مریضی مردما مریض بھی بھی ایا ادے گئے میری دے گئے شک کی نستے اور فتح موسلی رحمت اللہ علیہ فرمائیں تھے کہ قلب ہم نیاز بے غذا و دارو داری تھی مش میں قلب مریض ہاں مش میں دل مریض ہاں یہ نیاز بے غذا دارا نیاز بے دارو دارا تو سہ روچا اگر ایشا ہوتی ماں غذا مرسی دارو مرسی یہ قلب مری دے گئے قلب غذا دل غذا میں فند و اندرز و نصیحتیں انسان ہر اندازہ بے کمال بے رسی بزرگ بھی ولی بھی عارف باللہ بھی آچے فند و اندرز و نصیحت بھی نیاز بھی تینا کام. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شوئی جو کر رہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یک شخصی امام ابو حنیفہ گوشی کہ اتق اللہ وجہ بطور سے خدایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلا فاصلہ دے گئے وتی سارا جال کہاں نزدک ہے وا ارشاد فرمائنے کے جزاک اللہ ما احوجا اہل کل زمان الى من یذکرہم اللہ اللہ ترا جزائے خیر بدا ما احوجا اہل کل زمان الى من یذکرہم اللہ ہر زمانے مردم نیاز بے پند و اندرز و نصیحت داران تے تمہارا نصیحت کو خدا ترا جزائے خیر بدا نی ای پند اندرز نصیحت چشا ماشما بے نیاز بھی تے نہ کنے جزا اشیا دیکھے اہمیت بھی دیں صاحب کنے کہ اول وقت بھی آئیں تا گیشتر استفادہ بکنے اللہ تعالیٰ ماشما رو درستان توفیق عمل نصیب بکان دروش شریف ختم بکنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.